il lui sort de la Hamarorte à peu près à Feinen Erdiek, tant il a jamais été sous la Ardière. Et Goun, ben, l'ordematec doté est Bilsen. Maintenant, on a fait un guide à aller, à laïque, on a l'ordematec est mis en doué là, et à Bimilata et mes sorcières, ben, Andanavatec, est tout là, Usten alko, ordean bai, ben, lehemen ogutio da, baina ono badira, ben, berreunta berreuta hamar bat, arzain emiten dutenak, eta horietan egun edo berreunta berreuta hamar, ben, ez dutena egun gelditzeko ideiarik. Ordean, denek elgarren arkin beharko dugu ono zerbait atzeman, ben, laborari horien launtzeko. Urte bat eterdiko epea bada, ze laguntza izaiten alda preseski horien laguntzeko? Be, egun ez dut ono soluzionerik, bon, somete txaldetan, somete txalde ardizkargatia dienak eta kampo guti, eben Artoan Zilaja baliatzen dute, eta Artoan Zilajari esker, eben Ardi Nombria hasten aldute, eta egun ez dut ono eben soluzionerik, benan denek behar dugu mahi baten ingurien jarri, eta elgarrekin behar du hatzeman. Eben soluzioniak ez dakit, ani soluzione bada, hamar urtez ikusi dugu esne impresioa kasik beti hei median dela ere. Ardi esne, sormarkako esne impresioa hemen da baladi, bon, mentuaz laborariek inlezakete ber indar bat ere, nan egun ez dute ber antropizek presioa hemen datu nahi behemen tuan txeurik. Beraz, inkesta horren bitartez ikusten dugu, ala ere indar bat egin dutela laboraria initzek, erranduzun bezala batzuen dako oraino neke da zere itea. Ze ondorio izanen da, preseski, espalimada neurri hori segitzen hor txailaren 2018ko txailan, erran nahi du, kaia de charge edo arautegi hori espalimada segitzen, ahozetik kanpo izaiteko erriskoa dela? Bai, laboraria horien dako hori da. Bon, Artoan Zilaja ipatzen duzu, biztan dena, eben, pundu horretan da gehiennik arzain hunkitiak egun. Baina badira beste pundu batzu ere, inkesta horrek erakusten dauku, halaike, arzainek erdiek, numeik pundu batian, gaire sarzeko pundu batian beden baduztela problemak. Eta, bon, ez dakit beharko denez gaide charzuri eta mentuaz kotxea kanbiatu, ez dakit, ez nia impresioak hartzen aldo errepostu bat ere, behar ditu errepostiak atzeman, eben denek elgarrekin mahi baten ingurian. Diela hamar urte gauza bat ertenienik, nahi niela txiki, eta behar gindiela txiki denek elgarrekin nahala arzain sormarka hortan, eta egun gauza bera erten dut, sormarka beharrezkoa da, sormarkaren beharra badu, baina behar du edea txiki inhala arzain eben sormarka horretan. Eta ordeon, biztan dena erranduzun bezala, aztertuko dira, estudiatuko dira zer atera bide edo zer laguntza mota izaiten alden, ipatu duzu presioen emendatzea, baina ez da esne gilen eskuetan osoki erabaki hori, pentsatzen dut hor negoziaketak letxeriekin ere aintzina segituko dituzuela, posibilitatea bada, diferentzia gehiago egitea, sormarkan diren eta ardi esne egilea eta besteen artean bada manerarik negoziaketa mail hortan aintzinatzeko? Bon, gudeia gure antropriza errenkontratia du, zarria ditu gauzak maila engenian. Lifentziaen emendatzia bon, hori da soluzionia seuranik, soluzione bat, baina ez da soluzione, lifentzia ez da emendatu behar, sormarkan ez direner, presioa apalduz. Sormarkako esniak du emendatu behar, hamar urtez, bai sormarkako gazna kantitateak ez dira biziki emendatu, eta presioa ez da biziki emendatu. Eta esnean presioa du emendatu behar egun, sormarkako esnean presioa, eta ere gazna gehiago behar dugu saldu sormarkan. Egun, hiru mila tona saltzen dira gure departamentean eta sormarkan, oso irrati sormarkan, baina gure departamentean egiten dira 16.000 tona gazna, ardi gazna, eta bon, sormarkako gazna hori eta gehiago behar du saldu ere. Ados. Bon, ebe mil esker, Patrik Etxegarai, pentsatzekoa da oraino eta beste ondoko hilabetetan ere izanen dela main gainean, gai hori. Bai, elagazken untan aipatuko ditu gauza hori denak.